आसिम अहवल ने इब्ने सिरिन से रिवायत की, कहा मैंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से सवाल किया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को रंग लगाया था? उन्होंने कहा आप रंगने के मरहले तक नहीं पहुंचे थे। कहा आपकी दाढ़ी मुबारका में चंद ही बाल सफेद थे। मैंने कहा क्या हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला रंगते थे? उन्होंने कहा हाँ, वो मेहंदी और कदम से रंगते थे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 6074।